तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। Finally.